जून कॉलर ट्यून बेबी कॉलर ट्यून तू मुझे अपनी बना ले कॉलर ट्यून सोनी है मुझको ही रखना निगाहों में पनाहों में यूं मैं दीवाना पन कुछ है तेरी अदाओं Cold.